the day, don't like the night, don't like to be wrong, don't like to be right, don't like to sit, don't like to stand, don't like to wear shoes, don't like to wear pants, I don't like footy, don't like beer, I don't like this song, I don't like it here, don't like guitar, I don't like bass, I don't like the look of your face, don't like to rock, I don't like to roll, don't like it too hot, don't like it too cold, I don't like water, don't like food, I don't like your attitude, don't like to go out, don't like to stay in, I don't really like anything, there's just one reason why I'm here, I like beers! Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 17 maja, minęła 6. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Fala wezbraniowa na Wiśle, dziś w Krakowie. Ale wygląda na to, że sytuacja będzie pod kontrolą. Sobota powinna być ostatnim dniem silnych opadów. Kolejna próba przełamania kryzysu na Ukrainie, w Charkowie ciąg dalszy obrad okrągłego stołu. Inwazja pszczół w Londynie, wczoraj w okolicach dworca Wiktoria, owady wywołały panikę. Na południu kraju ciągle pada. Chmury przynoszące gwałtowne opady deszczu przesunęły się z Podkarpacia w kierunku zachodnim. Służby kryzysowe powtarzają jak mantrę. Powódź podobna do tej sprzed 4 lat nam nie grozi. W całym kraju może dziś padać, ale intensywne opady pojawią się przede wszystkim na południowym zachodzie kraju. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie spadnie nawet do 15 mm deszczu. Sumy opadów prognozowane się zmniejszają, niemniej jednak jeszcze musimy liczyć się z opadami deszczu. Mówi wiceszef IMGW Rafał Bąkowski. Gdy w kolejnych dniach od niedzieli wzrosną temperatury powyżej 22 stopni. Ale jak podkreśla minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski, za wcześnie jest, żeby powiedzieć, że woda nikomu już nie zagraża. Tak naprawdę spokojni będziemy dopiero w poniedziałek, jeżeli chodzi o całą Polskę. Sytuacja na południu się poprawia. Natomiast później, tak jak mówię, no zobaczymy, jakie będą skutki tej wysokiej wody, jeżeli chodzi o Wisłę i Odrę. Ale wygląda na to, że sytuacja będzie pod kontrolą. Fala wezbraniowa na Wiśle przekroczy stany alarmowe w Krakowie dziś, a w Warszawie w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Radosław Sikorski po powrocie z Kijowa przyznaje, łamanie praw człowieka na Ukrainie jest niepokojące. Chciałbym wyrazić zaniepokojenie stanem ochrony praw człowieka na terytoriach okupowanych. Zarówno na Krymie, jak i na wschodzie Ukrainy i jest to przedmiotem bardzo alarmistycznego, nie bez powodów, raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego przeczytania serdecznie zachęcam. ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie podaje kilka drastycznych przykładów. Na Krymie prześladowani przez Rosję są etniczni Tatarzy, a na wschodzie i na południu Ukrainy separatyści choćby biją protestujących Ukraińców, a milicja czasem wręcz w tym ich wspiera. A dziś w Charkowie kolejna próba znalezienia wyjścia z kryzysu. Drugie posiedzenie ukraińskiego Okrągłego Stołu Jedności Narodowej. Poprzedni Okrągły Stół odbył się w środę w Kijowie. Już wtedy słychać było głosy, że kolejny ma się odbyć na wschodzie Ukrainy. Padała propozycja Doniecka, jednak kierujący obradami były prezydent Leonid Krawczuk. Zażądał gwarancji bezpieczeństwa. Nie chce, żeby wróciła stamtąd tylko połowa uczestników, podkreślał. Stąd zapewne wybrano Charków, gdzie nie ma separatystów dopuszczających się porwań, zastraszania, zajmowania budynków użyteczności publicznej i innych działań podobnych do terrorystycznych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W hołdzie ofiarom Polonii Gdańskiej. Taki niefortunny napis znalazł się na pomniku na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Gdańsku. Tablica sugeruje, że monument upamiętnia osoby, którym życie odebrali Polacy mieszkający w przedwojennym Gdańsku. Jak najszybciej powinna zniknąć, apeluje historyk Mieczysław Abramowicz. Bardzo poważny błąd językowy, który wypacza sens i intencje tych, którzy postawili ten obelisk, tę tablicę. Na tym cmentarzu na Zaspie właśnie pochowani są ludzie, członkowie Polonii Gdańskiej, bardzo wielu więźniów obozu Stutthof. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni już obiecuje, że tablicę zmieni. Katarzyna Kaczmarek z zarządu zapewnia jednocześnie, że napis oceniali językoznawcy i uznali, że to nie jest błąd.

No tak, to możemy zaczynać. Teraz to zupełnie coś innego. 19 minut po godzinie 6. Krystian Hanke. Mówię Państwu dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. No i żeby wszystko było w prawie, dodam, że to jest sobota, 17 maja. Dzień wyjątkowy dla naszego programu, dla Państwa również. Otwieramy drzwi przed Państwem od 10. Będziemy tu czekać, a do godziny 9 poranna audycja. I także o tym powiemy, jakie atrakcje na Państwa tutaj czekają. No, będzie się działo, tylko tyle na razie powiem, a za chwilę zajrzymy do prasy. Się podoba, innym się nie podoba. Tak czy inaczej, 8 nowych utworów Michaela Jacksona, gdzieś tam wygrzebanych z archiwów, z nowymi aranżacjami, tak by pasowały do współczesności. Niech to tak zostanie ujęte. 23,5 minuty po godzinie 6, obiecałem prasę. porannej audycji jest tak, że jak prowadzący obiecuje, to ktoś to musi zrobić potem. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Mielewczyk z porannymi gazetami. I z pierwszymi stronami. Z pierwszymi stronami. Co na pierwszych stronach? Przede wszystkim to ja chciałabym ci pogratulować. Będę pierwsza na antenie córki Alicji. Nie, nie będę pierwsza. Ale dzisiaj dobra. Jesteś pierwsza. Dzisiaj jestem pierwsza. Odnotowane. Dziękuję. Wiesz co, nikt o tym nie napisał na pierwszych stronach gazet, ale ja się spodziewam, że po tej informacji już w poniedziałek naprawdę wszystko się zmieni i sam w przeglądzie prasy będziesz mógł o tym powiedzieć. Ale jest sporo... Tygodniki w poniedziałek będą myśleć, że już, tak? Dobrze, no, dość prywatnie, bo zaraz słuchacze nas pogonią. Wiesz co, ale jest sporo tematów związanych z dziećmi i chciałabym przy tym pozostać. A to co innego? Gazeta Wyborcza. To cię na pewno zainteresuje, chociaż jeszcze nie teraz. Nowy elementarz do czterech odlicz, taki tytuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Usunięto największe wpadki, kardynalne błędy, jest mniej nieporadnych rysunków i infantylizmu, ale wady są. Darmowy nasz elementarz jest już w druku. Na pewno wrócimy do tego tematu. To jest temat z pierwszej strony Gazety Wyborczej i także na pierwszej stronie. Jan Krzysztof Bielecki, spowiedź liberała, to jest rozmowa. Jak kusi kasa, tak zatytułowana, ale to już w środku. Zajrzymy również. Gazeta Polska Codziennie, tak jak powiedziałam, tematy związane z dziećmi. Wolą wysłać dziecko do psychologa zamiast do szkoły. Tytuł z pierwszej strony. Rodzice sześciolatków próbują przechytrzyć men. Jak o tym opowiemy. Gazeta Polska Codziennie i nasz dziennik. Także temat związany z dziećmi. Nie wiem, jak to się złożyło, że takie weekendowe Dzień tematy. Dziecka się zbliża. Tak, ale to jeszcze chyba trochę. No, ale masz strach wiesz, pomyśleć, co będzie potem na tych pierwszych stronach. Łatwiej edukować w domu. Rodzice mogą rozpocząć nauczanie domowe swoich dzieci w dowolnym momencie roku szkolnego. O ważnej zmianie w prawie oświatowym piszą dziennikarze naszego dziennika. Też chyba zajrzymy, prawda? No, mam nadzieję. Dziennik Gazeta Prawna to jest takie wydanie trzydniowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Na pierwszej stronie Polska papugą narodów. Kopiujemy cudze pomysły i idee, nie zastanawiając się, czy w ogóle mają sens. To jest jeden temat z gazety Dziennik Gazeta Prawna i krytyczna masa niezgody. Wokół zamykanych ulic w miastach toczy się wojna. Walczą ze sobą rowerzyści, maratończycy, nocni rolkarze, mieszkańcy. Wygrywają ci, którzy są najsilniejsi, głośniejsi albo lepiej zorganizowani. Niekoniecznie ci, którzy mają rację. To pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Ta papuga mnie zainteresowała. No bardzo ładna papuga. No kolorowa. No i w ogóle jaka kolorowa pierwsza strona dziennika. Aż miło zajrzeć do środka. No dobrze, to też zajrzymy do środka. Jeszcze jeden temat dla ciebie przygotowałam. Wiem, że cię zainteresował. Tak. A, już wiem co. Dobrze, tak, tak. Państwa też na pewno zainteresuje. To jest temat z faktu. Gazeta również kolorowa, popatrz. Lewy chwali się bryką. Autogodny króla strzelców niemieckiej ligi, Robert Lewandowski strzela gola za golem, więc stać go na piękne czerwone auto. No, to jest to czerwone auto, które wszyscy widzą, że jest to czerwone auto. To jest to. 410 albo jakiś tam lepszy model pewnie. No F12 dobrze. Się tak nazywa. Aha. A wiesz, jak szybko się rozpędza do setki? No, tak jak Robert do piłki w polu karnym. W 3 sekundy, no. Nie, to Robert szybszy. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Usłyszymy się za niecałe pół godziny i zajrzymy do tych artykułów, o których gazety piszą na okładkach. Ale najpierw to jeszcze będzie prognoza pogody już za chwilę. Wcześniej zaśpiewa pani Karolina. chcesz, nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz, nie umiem być automatem. To Karolina Kozak oczywiście. I z Detroit nawet list doszedł. Oczywiście też bardzo serdecznie dziękuję za pozdrowienia i gratulacje. Ale życie toczy się dalej, a przed nami wiele zadań, wiele tematów. A na początek obiecałem prognozę pogody. I teraz tak się stanie. Choć od razu dodam, że to nie będą dobre informacje, bo w całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, od godzin południowych miejscami także burze, lokalnie, uwaga, z gradem i to głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. Pogoda nie jest spacerowa, ale temperatura zdaje się wzrośnie i to jest dobra informacja w tym całym zamieszaniu. Dodam jeszcze, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie opady od 5 do 15 mm, w czasie burz nawet do 25. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 stopni w Koszalinie, w Linie Gdańsku i Wrocławiu, 16 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanem, w Katowicach 17, w Olsztynie, Krakowie 19, w Białymstoku, Warszawie i Rzeszowie 20, a 21 stopni dziś w Lublinie i Przemyślu. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni, a na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. No oczywiście w czasie burz silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten, we will all be forgotten. Yeah. tego akurat przypominać nie muszą. Świeże truskawki, już są bazary, rynki, targi, targowiska. Tam już można znaleźć polskie, słodkie, ogromne, czerwone. Ach, żyć się chce, można powiedzieć. Dziś otwieramy dla Państwa swoje podwoje. Od 10 czekamy przy Myśliwieckiej i o tym przed 9, a właściwie do 9 jeszcze będziemy mówić wielokrotnie. Co Państwa tutaj czeka? No, jak to mówi kolega redaktor Łukawski, kto to może wiedzieć? Ale troszkę wiemy i troszkę zdradzimy oczywiście. No, wszystkiego nie pokażemy, no bo tak uczciwie mówiąc, to każdy z nas wszystkiego swoim gościom pokazać nie może. No, zwykle te rzeczy się potem upycha gdzieś w jakimś takim drobnym miejscu w domu i tam się tych drzwi nie otwiera. Mówi się tam nie, tam proszę nie wchodzić, no tam taki bałagan mamy. Nie mają tak Państwo oczywiście. Kwestia tylko, jak nazywa się to pomieszczenie. No, w moim domu na przykład to pomieszczenie nazywa się magazin. Ale może jakieś sympatyczne i Państwo mają. Proszę dać znać 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. Telefon też już rozgrzany. Hela siedzi 227 trójek, czeka. Czeka, no dziś nie marnie, bo temperatura wreszcie troszkę podskoczyła. Prognoza pogody ponownie po godzinie 7 dla tych, którzy nie usłyszeli do tej pory. No to pogoda nie jest może spacerowa w Polsce, ale mamy nadzieję, że w Danii, dokąd wybierze się dziś Henryk Sytner, jest o niebo lepiej. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Podpowiadaliśmy już Państwu, dokąd wybrać się na wędrówki po Danii. Dziś kolejne propozycje dla doświadczonych i początkujących piechurów. Agnieszka Blandzi, prezes Duńskiej Izby Turystyki. Chciałam Państwa dzisiaj zaprosić na wycieczkę pieszą wzdłuż jednego z dwóch największych jezior duńskich. W Danii jest niewiele jezior, więc tym bardziej ta wycieczka będzie czymś specjalnym. Jesteśmy więc w centralnej Zelandii, wyspy najbliżej leżącej Polski, oczywiście oprócz Bornholmu, miejsca, gdzie jest Kopenhaga. Jezioro się nazywa Esrum, leży 12 kilometrów na zachód od Helsingør, miejscowości, gdzie znajduje się słynny zamek Hamleta. To są wszystko bliskie okolice Kopenhagi. Dojeżdżamy tam kolejką miejską, jeśli chcemy rozpocząć wycieczkę z Kopenhagi. Trwa to około 12-15 minut. To malownicze jezioro ma wspaniałe brzegi, wzdłuż których możemy wędrować. Oznakowane trasy. Są oznakowane trasy i są trasy oznakowane również dla rowerzystów, także one się ze sobą nie pokrywają, ale to jezioro i te okolice są taką mekką piechurów i rowerzystów. Jeden z brzegów jeziora porasta największy kompleks leśny w Danii, nazywa się Gribskov. Jest związany tam wiele baśni, legend, tajemniczych wydarzeń, więc tych piechurów zapraszamy również tak, żeby posłuchali trochę tej przyrody, wtopili się w ten bajkowy, trochę tajemniczy nastrój owego lasu Gribskov. Długa trasa? Wokół jeziora to jest około 15-20 kilometrów. Możemy się po drodze zatrzymać w znajdującym się na północnej części wybrzeża klasztorze. Otóż ten klasztor Esrum jest niegdysiejszym opactwem cystersów, największym z klasztorów skandynawskich, więc jest to bardzo ciekawy obiekt z XII wieku. A co ciekawe, na jego wzór został założony klasztor w Kołbaczu na naszym Pomorzu Zachodnim, który przetrwał do dziś, natomiast klasztor Esrum w części został rozebrany, ale można zatrzymać się na ciekawostkę, tradycyjnie ważone piwo. I tu wcale nie zachęcam Państwa do picia alkoholu, ponieważ średniowieczne piwo jest czymś, co powinien spróbować każdy piechur. Nie zawierało alkoholu prawie, natomiast dużo słodu i różnych rozgrzewających i energetycznych substancji. Jeżeli chcemy zakończyć wycieczkę, bo już czujemy się zmęczeni, możemy wrócić spokojnie do Kopenhagi. Jeżeli czujemy się na siłach, możemy zrobić kolejne 10 kilometrów właśnie tymi malowniczymi, pagórkowatymi terenami wzdłuż jeziora i dojść do wspaniałego zamku Fredensborg Slot, inaczej nazywanego Zamkiem Pokoju, jednego z najpiękniejszych zamków w Danii, gdzie również wiosenne i letnie wywczasy spędza duńska rodzina. Może spotkamy. Królewska. Królewska rodzina. Jednym słowem, atrakcji na tych trasach duńskich nie brak nigdy. Oj, nie brak, nie brak. Dania, świetny kraj dla tych, którzy niekoniecznie lubią leżeć plackiem na plaży pod gorącym słońcem, ale plaż też nie brakuje, żeby się przejść, pospacerować. Miejsce wręcz idealne. Powiedzieliśmy, że każdy z nas ma takie pomieszczenie albo przynajmniej miejsce w domu, gdzie upycha te rzeczy przed gośćmi, przed ich wścibskim czasami wzrokiem też, a nie oszukujmy się. No i może wtedy powiedzieć, w tamtym pokoju to ja mam bałaga. Yeah! nami już. Wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałagan, mam bałagan. Powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Byle kto mi się cieszy, byle przynajmniej, byle co być, byle jak, byle wyśle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg od środę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Grzałeczka wskazana, ktoś napisał. No dobrze, nie lubię tego zwrotu, bo jest dość buńczuczny, ale powiem, a nie mówiłem, każdy z nas ma takie pomieszczenie, w którym upycha różne rzeczy. U nas to nazywa się gabinecik, pakujemy tam prawie wszystko, napisał pan Arek. Dzień dobry, to już pan Jacek pisze, u mnie to miejsce ma nazwę Mega Shuffling. No proszę bardzo, to tak z angielskiego. Jeszcze jedna rzecz, pan Zenek pisze, panie redaktorze, tydzień temu pewien meteorolog dzwonił, że jedzie do pracy poprawiać pogodę. I co? I co, i co? No jak to co? Korki, panie, korki, za 17.07. To Van Halen. Dobrze państwo rozpoznali. Tak aż wyjrzałem za drzwi, żeby przekonać się, czy trwają ostatnie przygotowania. No bo ja państwu opowiadam, że czekamy na państwa od 10:00 i że będzie się działo, oj będzie się działo. A tutaj jakaś podejrzana cisza. Nie, ciszy nie ma. Będzie dużo, jakby to powiedzieć, dziczyzny? Tu będzie dzika kolejka na pewno.

Mamy królów na banknotach, nowych banknotach od niedawna. Jest taka radość, jak się dostanie z bankomatu taki nowy banknot. Ileż to jest oglądania? Już widziałem kilka osób, które po wyjęciu pieniędzy z bankomatu stoją, oglądają, patrzą pod światło, szukają tych znaków wodnych. Miałaś tak? Od nominału to chyba zależy. No, wiesz, no niektórzy wyciągają grube, chociaż cienkie i takie jakby plastikowe, też nie papier, no nie wiadomo. W każdym razie bardzo to jest ładny widok. Masz takie pomieszczenie w domu, do którego upychasz wszystkie rzeczy, żeby nie pokazać gościom, jak na przykład spodziewasz się wizyty? Mam sporo takich pomieszczeń. Nie chciałem tego ci robić. W każdym razie państwo piszą w tej sprawie muzeum. Ktoś napisał, u mnie w domu nazywa się to muzeum. Przypomniało mi się, że dzisiaj noc muzeów, no ale to troszkę w innej sprawie. 227 trójek. U mnie takie miejsce, gdzie się wszystko upycha w domu, to się nazywa biblioteczka. Już się nie mieści tam od X lat. A w studiu Joanna Mileczek, jak już państwo słyszeli, i zaglądamy do porannej prasy. A jeszcze tylko powiem, że przypomniałam sobie, jak dzisiaj się ubierałam rano i co i gdzie upychałam w szafie. Mam nadzieję, że nikt szafy nie otworzy, bo to wszystko wyleci. To trzeba taką taśmą biało-czerwoną zakleić, wtedy nikt tego nie otworzy. Zapieczętowane pieczęć, jak wrócisz, otworzysz. No dobrze, to ja chciałam tobie dzisiaj zostawić prawo do wyboru. Posłuchaj. Słucham? Chcesz o słuchu? Czy chcesz o dzieciach? Znowu. Nie słyszę od wczoraj na jedno ucho, więc może być o słuchu. O, dobrze. Rośnie nam pokolenie głuchych. To... Dziękuję. To nie tylko to świadczy o tym, że to o tobie, ale zaraz o tym powiem. Rzeczpospolita. Dzisiejsza. Hałas w dyskotece może być porównywalny z natężeniem dźwięku wydawanego przez startujący samolot, piszą dziennikarze gazety. Do problemów ze słuchem przyznaje się coraz większa liczba Polaków. W dodatku, uważaj, granica wieku coraz bardziej się obniża. Już blisko połowa osób poniżej 40 roku życia ma niedosłuch. Słyszysz? Miałaś czytać artykuł. A konsekwencje narażenia na hałas mogą być poważniejsze, przepraszam, niż tylko pogarszenie słuchu. Z badań przeprowadzonych w Niemczech, Anglii i Szwecji wynika bowiem, że hałas uliczny może powodować choroby układu krążenia. Średnie natężenie dźwięków negatywnie wpływa na skurczowe ciśnienie krwi, jej czas krzepnięcia, a także obniżenie poziomu kortyzolu. Bardzo ciekawy, taki naukowy artykuł w Rzeczpospolitej, a także bardzo ciekawa rozmowa. Hałas jak epidemia cholery i dżumy, tak zatytułowana ta rozmowa. Jest to rozmowa z doktorem Jarosławem Markowskim, kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze i ostatnie pytanie tradycyjnie przeczytam. Jak duża jest skala zagrożenia hałasem? Hałas jest istotnym problemem cywilizacyjnym. Skala jego działania jest obecnie porównywalna do efektów cholery czy gruźlicy, z którymi zmagali się nasi przodkowie. Rozwinięcie dalej. Jeszcze koniec. Jak chronić słuch, by nie było z nim problemów? Hałasu trzeba unikać. Gdy znajdziemy się w jego obszarze, stosujmy ochronniki słuchu. Jeżeli słuchamy, i to jest bardzo ważne, muzyki z odtwarzaczy, używajmy słuchawek na uszach, a nigdy wprowadzanych do przewodu słuchowego. Ja pamiętam, my w Trójce mieliśmy taką akcję dotyczącą nie trać słuchu. Tak jest. I właśnie wtedy mówiliśmy o tym, żeby nakładać słuchawki na uszy, a nie I myślę, że coraz więcej ludzi tak robi. Tak widać na ulicy ludzi z słuchawkami dużymi. No ale rzeczywiście problem jest i sprawa jest poważna. Polecamy ten artykuł dziś. W Rzeczpospolitej. Rośnie nam pokolenie głuchych, tak zatytułowany. Gazeta Wyborcza. Elementarz do czterech odlicz. Chciałabym ci go pokazać, dlatego że w Rządowym Centrum Usług Wspólnych rozpoczął się druk elementarza. Tak wygląda. Kolorowy. Ala Makota. Elementarz, tu jest napisane. No dobrze, dobrze, oczywiście. Słuch i wzrok. Nie zmienię sposobu czytania, mówi Maria Lorek, autorka rządowego podręcznika, ale nowy nasz elementarz znacznie różni się od pierwszej wersji. Wyrzucono m.in. długie teksty o trzech świnkach i spadającym z drzewa listku, o których część nauczycieli mówiła, że są infantylne i wtórne. Jest za to strona ucząca cyfry 4. Więcej jest zadań matematycznych. Dzięki temu pierwsza część darmowego podręcznika nie będzie już elementarzem dwóch prędkości, z których dzieci uczą się bardzo wielu liter, ale liczyć tylko do trzech. No teraz liczą do czterech, nie wiem. No dobrze, w ciągu miesiąca od zaprezentowania pierwszej wersji podręcznika rządową stronę z projektem elementarza odwiedziło ponad 62 tysiące użytkowników. Uwagi w trakcie konsultacji społecznych zgłosiło około 400 osób. Większość pochodziła od nauczycieli. Dużo rzeczy się zmieniono. Zmieniono część poleceń, także układ treści na stronach. Widać także różnice w sposobie ilustrowania. Obok ładnych ilustracji ciągle widzimy słabe i to martwi. Tak mówią komentatorzy, którzy widzieli ten elementarz, mieli go w rękach. Coś także dla ciebie. Nie zmieniła się okładka, ale na końcu książki jest nowa mapa Polski. W pierwszej wersji zabrakło Łodzi. Tak, słyszałem o tym. No trudno, cóż. Serce boli. Łodzi brakuje też na mapach pogody w niektórych stacjach telewizyjnych. No taka karma. No to jeszcze Gazeta Polska Codziennie ostatni, mam nadzieję, dzisiaj temat związany z dziećmi. Dosyć dużo mówiliśmy. Wolą wysłać dziecko do psychologa zamiast do szkoły. Tak zatytułowany artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. W całym kraju rodzice sześciolatków masowo wysyłają dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznych, licząc na odroczenie obowiązku edukacyjnego dla swoich maluków. Jak na razie minął pierwszy termin składania wniosków do szkół, a w niektórych miastach ignorował go nawet co trzeci opiekun. Szczecin, Wrocław, Częstochowa, Warszawa, Kielce, Kraków. To tylko kilka z miast, w których przechodnie psychologiczno-pedagogiczne przeżywają prawdziwe oblężenie. Zapisów jest nawet czterokrotnie więcej niż w ubiegłym roku. W kolejkach ustawiają się rodzice trzymając ręki sześcioletnie pociechy, licząc na to, że dzięki decyzji psychologa będą mogli je uchronić przed obowiązkiem szkolnym. Na przykład w Kielcach złożono już ponad 120 wniosków. Rok wcześniej było ich około 30. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. No, znam też takie przypadki rodziców, którzy po prostu poszli sprawdzić, czy ich dziecko się nadaje z ciekawości, a psycholog sam z siebie powiedział, że nie. Tak. Znaczy powiedział, że nie. Tak, tak, powiedział, że nie. Za 3,5 minuty godzina siódma. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Usłyszymy się za godzinkę niecałą. Ale jeszcze za chwilę wiadomości, potem sport, potem pogoda. A najpierw pani Nina. Nina Persson, znana z zespołu The Cardigans, ale tu w wersji solowej. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. 2273 to nasz telefon. My animal heart's telling me to flee. I'm done with this dance. Pay the bail with me. The tides at our door feel the pull of the moon. I'm tired of these lights. Want to float with you. My ocean, my